zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 9 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosyjska armia bezwzględnie wykorzystuje wstrzymanie przez Donalda Trumpa pomocy dla Ukrainy. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt posła PiS Dariusza Mateckiego. Zła jakość powietrza w wielu miejscach na południu i południowym wschodzie Polski. Rosja uderza w obwodzie kurskim setkami dronów, wysyła wojsko z północnej Korei i desant. Zmasowany atak rozpoczął się kilka dni temu, gdy administracja Donalda Trumpa przestała wspierać Ukrainę danymi wywiadowczymi i dostawami pocisków. Zdaniem ukraińskich ekspertów taki rozwój sytuacji grozi Ukrainie poważnymi stratami terytorialnymi. Jest też duże prawdopodobieństwo, że Rosja odetnie ukraińskie oddziały operujące w obwodzie kurskim od zaplecza logistycznego. Odcięta od dróg zaopatrzenia może zostać główna baza Ukraińców zlokalizowana w Sudży. Gazeta Ukraińska Prawda, powołując się na informacje ze sztabu generalnego, podała, że sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że na razie nie wiadomo, jak Ukraińcy zamierzają przeciwstawić się nowej taktyce Rosjan, która łączy uderzenia dronowe z atakami żołnierzy północnokoreańskich wspieranych przez desant. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt posła PiS Dariusza Mateckiego. W ocenie sądu zostały do tego spełnione przesłanki, mówi prokurator Piotr Woźniak. Sąd uznał przede wszystkim, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w rozumieniu artykułu 249 paragraf 1 kodeksu karnego w dużym stopniu uprawdopodobnia, że podejrzany popełnił zarzucone mu czyny. To jest przesłanka ogólna. Bez takiego stwierdzenia sąd nie może w ogóle decydować, czy zachodzą przesłanki szczególne nakazujące tymczasowe aresztowanie. Dariusz Matecki usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów w ramach Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Tematy bezpieczeństwa, aborcji i rodziny zdominowały sobotnie spotkania wyborcze. Za liberalizacją przepisów dotyczących aborcji opowiadają się kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat i przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, to ja zgłoszę swoją własną ustawę. My mamy dość rozczarowań. Policzmy się. Pokażmy w tych wyborach, że nie można dłużej mydlić nam oczu. Że chcemy wreszcie prawa do aborcji w Polsce. Polska musi być sferą normalności, mówił na wiecu w Gdyni popierany przez PiS Karol Nawrocki. Sferą normalności, w której jest kobieta i mężczyzna i są dwie płcie, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Tymczasem do kolejnego politycznego starcia doszło na linii Szymon Hołownia Sławomir Mentzen. Marszałek Sejmu zarzucił swojemu rywalowi prorosyjskość. Z kolei kandydat Konfederacji podkreślał, że Polska w relacjach z Ukrainą powinna częściej wymuszać korzystne dla siebie rozwiązania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tymczasem mniej pociągów jest na linii Katowice-Tychy. Wchodzi w życie zmieniony rozkład jazdy. Zamknięty jest przystanek Katowice-Brynów, a na części połączeń pociągi kursują rzadziej, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Śląskich Kolei. Przede wszystkim ubędzie pociągów na linii S4 Katowice-Tychy-Lodowisko. Będzie to 7 pociągów mniej. Od 6 maja to aż 25 pociągów mniej na tej linii. Inne pociągi będą skracane. Część do Tychów, część do Katowic-Ligoty. Jeśli chodzi o Tychy, to tam będzie możliwa przesiadka na linii S5 i S6. Jeśli chodzi o Katowice-Ligotę, to również na linii S7 i S71. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na portalu Pasażera. Wiosna to idealny moment, by poznać ptaki, przekonuje Towarzystwo Ochrony Ptaków i zaprasza na spacer ornitologiczny na warszawskim Mokotowie. W południe w parku Dolinka Służewiecka rozpocznie się spotkanie poświęcone sowom, a konkretnie puszczykom. To czas wzmożonej aktywności tych zwierząt, wyjaśnia przewodnik Sławomir Kasjaniuk. To miesiąc ich godów, gdy można usłyszeć nawoływania samców, a także samic oraz ich potomstwa, bo w przypadku puszczyków w dziuplach już mogą być pisklęta. Dowiemy się, jakie gatunki sów występują w Polsce, które z nich możemy spotkać w Warszawie, jakie są ich liczebności, z jakimi zagrożeniami muszą się mierzyć. Udział w spacerze jest bezpłatny, start w południe w parku Dolinka Służewiecka. Klimat. Niestety, mimo pogody, nie wszędzie jest to dobry moment na spacer. Zła lub bardzo zła jakość powietrza jest w wielu miejscach na południu i południowym wschodzie. Najwyższe stężenie pyłów zawieszonych jest obecnie w Lublinie, Tarnobrzegu, Jarosławiu oraz miejscami w Krakowie. Najczystszym powietrzem oddychają mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 40%. Do 15 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy zalecane jest korzystanie z nadmiaru energii. Między 18 a 20 warto będzie energię oszczędzać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Energii nie szczędzą sportowcy i Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w lekkiej atletyce wzbogaciła się o trzeci medal halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn. Do złota i brązu płotkarzy srebro wczoraj dorzucił Maksymilian Szwed na 400 metrów. Spodziewałem się, że to tak wyjdzie. Zostało mi jeszcze trochę siły, jakby to było 410 metrów, to myślę, żebym dał radę. Ale ta prosta jest krótka, więc nie dałem rady dogonić, ale to był taki wyrzut endorfin, że naprawdę żadnych mroczków, żadnych zawrotów głowy, kwasu nawet nie czułem. Po prostu byłem szczęśliwy, że udało mi się zrealizować to marzenie. Szwed uzyskał 45 sekund i 31 setnych, ustanawiając halowy rekord Polski na 400 metrów. A dziś liczymy na Annę Wielgosz, która wygrała półfinał na 800 metrów. Czuję się troszeczkę podpalana, bo bardzo chciałabym wygrać i głośno o tym mówię. No bo kiedy ma się okazję tak mówić? Rzadko kiedy się to zdarza. Znacznie częściej wracałam ze spuszczoną głową z tych biegów. Także cieszę się, jestem na fali i próbuję z niej korzystać. Finał 800 z Anną Wielgosz o 19, a w pół do pierwszej w eliminacjach na 60 metrów pobiegnie Ewa Swoboda. Udany powrót Huberta Hurkacza na kort w Indian Wells. Polski tenisista pokonał Francuza Hugo Gastona 7-5 i 6-3. Nie grało się z nim łatwo. Też miałem chwilę przerwy od mojego ostatniego meczu, więc ważne to było dla mnie zwycięstwo, doda mi pewności i liczę, że kolejny mecz zagram jeszcze lepiej. Z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch i niespodziewanie Nowak Dżokowicz. W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań pokonał Stal Mielec 3-1, Raków Częstochowa wygrał na wyjeździe z Piastem Gliwice 3-0, a Krakowia przegrała z Radomiakiem 1-2. W ligach europejskich kolejna porażka Manchesteru City, tym razem z Nottingham 0-1. Bayern Monachium przegrał z Bochum 2-3. Mecz Barcelony z Osasuną został odwołany z powodu nagłej śmierci lekarza Blaugrany. I na koniec jeszcze kolarstwo. Pierwszy monument sezonu Strade Bianche dla Demi Vollering z Holandii i Tadeja Pogaczara ze Słowenii. Polacy Katarzyna Niewiadoma, Agnieszka Skalniak-Sujka i Michał Kwiatkowski leżeli w kraksach i nie ukończyli tego pięknego wyścigu w Toskanii. Nadal sporo słońca i ciepło, tylko miejscami pojawią się chmury. Na termometrach od 12 do 15 stopni na północy i w rejonach podgórskich, od 16 do 20 w pozostałej części kraju. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Je vous en veux pas, je suis comme ça. moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Dzień dobry. A kto tutaj lubi tę piosenkę? Ja, czyli kto? Laura. A Laura, czyli kto? Kto to taki ta Laura, która przyszła do nas po raz który do zagadkowego studia? Pierwszy. Naprawdę? No. I taka odważna jesteś? Mhm. A przecież tu jest strasznie. Nie. Na pewno nie? Nie. No dobrze, no to powiedz mi, kim jest Laura? No, kim ja jestem? Jaka ja jestem? No, jestem wesoła. Aha. I mam młodszą siostrę, która ma 5 lat. A ty masz ile lat? 8. I to ty wybrałaś tę piosenkę, którą również my w Zagadkowym Studiu bardzo, bardzo lubimy. Co w niej jest takiego pięknego i takiego interesującego dla ciebie? Właściwie to nie wiem, po prostu ją lubię. A wiesz, o czym ona jest? Nie wiem, o miłości. Jasne. Ja chcę miłości, radości, dobrego humoru. To nie wasze pieniądze uczynią mnie szczęśliwą. Idźmy razem. Odkrywajmy wolność. Jest z nami Amanda. Dzień dobry. Dzień dobry. Amando. No i Lauro, może obie spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. Laura, co to takiego jest wolność? Że jakby nie czujesz się zamkniętym. Aha. I czujesz się jakby... jakby nikt ci nie zabraniał. Ja jeszcze tak dopowiem. Dopowiedz. Moim zdaniem wolność to również jest takie poczucie wolności w samym istnieniu, czyli po prostu, że możemy wszystko. No i twoja starsza koleżanka rzeczywiście dopowiedziała i mamy pełnię. I zaraz dowiemy się, co ta starsza koleżanka ostatnio nam narozrabiała, jak rozrabiała, ale najpierw, zanim, Lauro droga, chciałam cię zapytać o to, czy to prawda, że ty chcesz zostać właśnie kim? Projektantką wnętrz. Co to znaczy? Co to jest? Że no jakby... aranżujesz różne pomieszczenia. Powiedziałaś, aranżujesz? Mhm. To wytłumacz wszystkim dzieciom tego świata, co to słowo znaczy. To znaczy jakby projektujesz i jakby tak, jakbyś też chciał tam mieszkać. Na przykład jak dla kogoś też. I jakby pół twojego pokoju jest zaaranżowany w te twoje dzieła, to prawda? Mama mi tak napisała. Wiesz, co mi mama napisała? Od drugiego roku życia nasza Laura tworzy w domu duże przestrzenne instalacje. Najlepiej, jeżeli zajmują pół pokoju. Tak jest? Tak. Mm-hmm. No, no, ja lubię też z różnych takich, jak mam kartonowe pudła, to robić taki jakby, że kładę inny karton i robię pokoje i tam stawiam różne rzeczy. To ja ci życzę z całego serca, żebyś już niedługo projektowała pokoje takie dla prawdziwych ludzi, prawdziwe pokoje, bo jak patrzę w twoje oczy, to jest twoja wielka miłość i pasja i będziesz robiła to pięknie. A czy ty wiesz, co oznacza imię Laura? Laura pochodzi od wieńca laurowego. Wszystko wie. Łacińskie imię. Osoby o imieniu Laura mają bardzo dużo energii, zgadza się? Tak. Są ambitne? Tak. Pracowite? Tak. Towarzyskie? Tak. Lubią spędzać czas z innymi? Czasami lubię, czasami nie. A z zagadkowymi? Też lubię. No to trochę cię poznaliśmy. A czy ty wiesz, Amando, co oznacza twoje piękne imię Amanda? No z tego, co mi mama powtarza, to oznacza słowo amare, tak mi się wydaje, chyba z łacińskiego. I to oznacza, zawsze mi się miesza z moim drugim imieniem, ale chyba to oznacza miłość albo radość. Kochać! O właśnie. I ta mama ci powtarza, wiem, słyszałam wielokrotnie, bo znamy się od 1820 roku. Kocham cię, kocham cię, no tak. Ja też panią kocham bardzo. Że ty mnie? Oczywiście. Chusteczki poproszę. No to obie jesteśmy kochane. No bardzo, bardzo się wzruszyłam. Dziękuję. Ale wiesz, że twoje drugie imię, Zoja, oznacza kogoś, kto jest właśnie radosny, kocha życie i być może właśnie z tego powodu lubi to życie poznawać na różne sposoby. Na przykład ten. Co to za historia? Co ty wyprawiałaś? No, generalnie to jest dosyć fajna historia, ponieważ byłam na takim kursie muzycznym, który nazywa się Bieszczady bez granic. Aha. I tam rok temu została przyznana mi taka nagroda. Przepraszam, której... bo cudownie grasz na fortepianie i na skrzypcach. Tak. No i została mi przyznana taka nagroda, która generalnie sprawiła, że mogłam latać takim malutkim dwuosobowym samolotem nad Warszawą. No i to się udało, no i właśnie już nie pamiętam, kiedy to było tak dokładnie, ale jakoś tak niedawno temu po prostu właśnie udało mi się latać nad Warszawą takim malutkim samolotem i dostrzegłam to, czego ptak dostrzega codziennie. Co to czyli takiego? Co widzi ptak? Po prostu Warszawę z góry. To jest bardzo niesamowite przeżycie, ponieważ wtedy widać te wszystkie bloki, wszystkie budynki i wszystko się wydaje takie małe, ale jednak jest po prostu wielkie, tylko że jesteśmy na górze i też robiłam takie, że tak powiem, piruety w tym samolocie, bo po prostu ten samolot tak się obracał i tak w ogóle się tak po prostu bawiliśmy w tym samolocie. Nawet udało mi się na chwilę dotknąć kierownicy tego samolotu i bardzo się wtedy ucieszyłam. No i generalnie moim zdaniem to jest bardzo przeżycie, które każdy powinien przeżyć kiedyś. O matko, tylko nie ja, proszę. Dobrze. Piruety w samolocie, to nie brzmi dobrze. Gratuluję odwagi mamie. Ale tak, malutkie domki, drzewa jak zapałki, modre oko jeziora. Ja widziałam ten film i ja widziałam Do zlotu ptaka. Zresztą każdy z nas pewnie widział w jakimś filmie. To jest magia. I właśnie odwaga jest potrzebna do tego, to żeby prawda. Poznawać ten świat i z góry, i z dołu, i z każdej możliwej perspektywy, bo ten świat jest jaki, drogie panie? Wspaniały. Jaki jeszcze? Wspaniały. No taki, no wręcz... No niesamowity. Oszałamiający. Drogie panie, chyba jesteśmy już gotowe, abym mogła wam trochę poutrudniać znalezienie odpowiedzi na naszą dzisiejszą zagadkę. Dobrze. Podpowiedź numer... 1. Laura, zgadzasz się? Okej. Okay. Pierwszy został zbudowany przez francuskiego hrabiego Mère de Siver w 1790 roku. Umożliwiał wyłącznie jazdę w jednym kierunku. W ogóle nie dało się nim skręcać. Oczywiście wiecie, prawda? I nie był to samolot. Najdłuższy na świecie mierzy 42 metry. Biegacie na 60? Są takie jeszcze konkurencje w waszych szkołach? W sensie... No... 60 metrów? A, no nie, ale biegamy tak czasami. A wiecie mniej więcej, ile to jest 60 metrów? Chyba 6 jakoś tak 0,6. No to potem sobie zobaczycie i to jest mniej więcej 2/3 długości waszej bieżni. Najmniejszy bohater naszej zagadki posiada około koła o średnicy niecałych 2 centymetrów. To tyle, ile 2 wasze paznokcie. I wyobraźcie sobie, że w roku 1988 Australijczyk, niejaki pan Patton, przejechał na nim 4 metry. No, no właśnie. To jeszcze najwyższy bohater naszej zagadki, ten najwyższy, mierzy 5,5 metra. Żeby sobie to dobrze wyobrazić, to jest tak wysoki na przykład, jakby tak tatę ustawić na tacie i jeszcze jednego tatę. A? Tak ze 3. Tylko 3 godziny jazdy tygodnio. Jakiej wielkości? Jakiej wielkości? Wysoki... Bałam się tego pytania. Wysocy... Uśrednijmy naszych tatów. Uśrednijmy tatów. Tak. Takiej średniej wysokości tata. Może średniej. Być? Tak. No dobra. To jeszcze najwyższy bohater naszej zagadki. Ten, a był. Dobra, idziemy dalej. Tylko 3 godziny jazdy tygodniowo na bohaterze naszej zagadki zmniejsza ryzyko zawału serca aż o 50%. Czy to jest jakaś maszyna pewnie? Jego europejską stolicą jest tak piękne miasto jak Kopenhaga. Choć i w Amsterdamie bohater naszej zagadki czuje się niczym król. Aktualny rekord prędkości, rzecz jasna, w jeździe na rowerze, teraz uważajcie. Po płaskiej nawierzchni wynosi, to jest niemożliwe, 132 km na godzinę? Wow. To niemal tyle, ile samochód może jechać z maksymalną prędkością po autostradzie. Ale ja to nie mogę w to uwierzyć. Niesamowite. Kiedyś pojazd ten ludzie nazywali maszyną do biegania. Ojej. A dzisiaj jeździ na tym czymś mnóstwo osób. Ja uwielbiam. Także, Laura, masz pomysł? Co to takiego może być? Widzisz to każdego dnia. Masz to. Na pewno również twoja rodzina to ma. I twoja, Amando? O, teraz no, moja to już ma 4. A co myślałaś, że co to Myślałam, że ten, niech to się nazywa, taka maszyna, co się biega na niej. Bieżnia, właśnie. Tak. Ale zapomniałam. Och, to dzisiaj udało mi się tak pokręcić, że nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy odgadnie. Ale na pewno niezawodnie pomoże wam pan Mieczysław Gajda. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego 2 pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. No, ja jeszcze bym dodała tam kilkadziesiąt szprych i kierownicę, ale już więcej nie dodawajmy, bo pan Mieczysław tak fenomenalnie podpowiedział, że teraz tylko my możemy powiedzieć, jaki jest numer. 22 i 7 trójek. No oczywiście, no, dzwońcie. A my razem z Laurą i Amandą zapraszamy na niedzielną przejażdżkę o poranku razem z Katie Melua. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all. Thank you. down every time of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. Bicycles in Beijing. And you know that I will love you till I die. To jest pojazd w swej prostocie doskonały, dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego 2 pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. Halo, halo, dzień dobry, panie Patryku. Czy pan z nami? Dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, tato. Bardzo dziękujemy za czujność i cieszymy się, że słyszymy taty synka, Patryka. Wiemy, Patryku, że masz 8 lat. Czy to się zgadza? Tak. I wiemy, że wyjechałeś z twoich Łomianek. Czy to się zgadza? Tak. I że pędzisz do Białegostoku? Żeby pograć w PlayStation. No co ty żartujesz sobie? Chyba trzeba wyjechać z domu rodzinnego i jechać tyle kilometrów, żeby pograć w to? Albo na tym? Aha. No to ciekawostka. Słuchaj, a czy przy okazji ty potrafisz wybrać jakąś dobrą odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. No to zamieniamy się w słuch wszystkie 3 w naszym studiu. Proszę. Rower. No i teraz Patryk, uważaj. Nie wyłączaj radia. To będzie specjalnie dla ciebie. W składzie Laura, Amanda i moja skromna osoba teraz zabrzmią najbardziej odlotowe fanfary tego świata. 3, 2, 1, go! Tu, tru, tu, tu. Laura, jeszcze z tobą. Uwaga. 3, 2, 1, go! Tu, tru, tu, tu, tu. Jesteś jeszcze czy uciekłeś? Jeszcze jestem. Akceptujesz? Może być? Bardzo dziękuję. Och, tato, masz wspaniałego syna. Gratulujemy. Syna tacie, a tacie syna. I teraz zapytajmy jeszcze bohatera naszej zagadki, co on na to? No, wiecie co, ja rozpoznałam, o czym mówi nasz rower. Mówi tak, tak, Patryku, jedź bezpiecznie do Białegostoku i przy okazji grania na PlayStation jeszcze pooglądaj sobie ten świat. Mm-hmm. Patryk, a gdybyś mógł wybrać dowolne miejsce na świecie, to dokąd chciałbyś pojechać na rowerze? No jedno. Masz jedną szansę. Do Włoch. Uuu, wspaniale. Fajnie, ja też chcę. Ty też tam? Laura, a ty dokąd? Ja do Francji. Każdy ma swoje ukochane miejsca na tym świecie. No dobrze, bardzo mi się podobają te plany. Jakbym mogła się z wami zabrać, to poproszę. Oczywiście. Pozdrawiamy cię, Patryku, pozdrawiamy tatę. Trzymajcie się, że tak powiem. Pozdrawiamy, chłopaki. Pozdrowienia od Klary. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa. Klaro, cześć! Tak cichutko tam. Nie, Klary z nami nie ma, ale słucha nas. Ale słucha. To tym bardziej, Klaro, bardzo dziękujemy, że z nami jesteś. Wszystkiego dla was dobrego, pa, pa. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Moi drodzy, ja trzymam w mojej dłoni, oczywiście lewej, oczywiście od serca, książkę, która to serce mi skradła. To jest cudo. Malarskie, bo znajdziemy tutaj takie rozpędzone ilustracje tym szalonym pędzlem malowane. Kolory wspaniałe. No i jak ktoś ma talent, to potrafi to zrobić. Ale znajdziemy tutaj także bardzo ważne, bardzo głębokie, bardzo mądre słowa, które przypominają nam dorosłym o tym, że dziecko ma prawo zapomnieć, ma prawo coś zgubić i ma prawo po prostu być dzieckiem. Bo jeszcze wiele lat przed nim, żeby nauczyło się pilnować i swoich rzeczy, i swoich spraw. I my dorośli na tej drodze powinniśmy być, pilnować, pomagać. Zgadza się, dziewczyny? Oczywiście, tak. Że tak. I wspierać. I to jest właśnie książka o tym. Zapominalski dzień, taki jest jej tytuł. Napisała tę książkę wspaniała Sara Lundberg, a z języka szwedzkiego przetłumaczyła Anna Czernow. Jest to historia mamy i synka, którzy wybierają się na urodziny. No, ale to jest cała przygoda. Mają tylko 4 przystanki. Przejechać autobusem. Ale w międzyczasie kupują prezent i oczywiście go gubią. W międzyczasie gubią czapkę, potem szalik, potem coś jeszcze. Bo dziecko takie jest i ma do tego prawo. I ta mądra mama nie krzyczy, nie szarpie, tylko pyta gdzie. Proszę cię, spróbuj o tym pamiętać. Bo dziecko nie robi tego na złość. Ono po prostu czasem kompletnie zapomina o tym, o czym dorosły człowiek pamięta. I ta piękna książka, pięknie wydana, bardzo mądra, właśnie przypomina nam o tym, jak to jest być dzieckiem, bo my dorośli o tym zapominamy. I jeszcze parę słów od samej Sary. Tę książkę dedykuję zapominalskim i marzycielom. Ważne jest, żebyśmy czasem mogli zanurzyć się w swoim świecie, pobawić się w co chcemy. Albo po prostu nie robić nic. Wokół jest tyle zadziwiających, dających do myślenia rzeczy, że łatwo zapomnieć, co się akurat trzyma w dłoni. Nic nie szkodzi. Ale dorośli muszą nauczyć się to rozumieć. Ja z prawdziwą radością przekazuję Wam informację o tym, że jest taka książka na świecie, która pomaga budować dobre relacje. Zapominalski dzień. I tak sobie pomyślałam, że to będzie bardzo piękne, kiedy teraz zabrzmi piosenka w rodzinnym, szwedzkim języku wspaniałej pisarki i ilustratorki, która swoim wrażliwym pisaniem wiele dobrego zrobiła dla dzieci na całym świecie. Yeah. Zdobędziemy świat. Staniemy się niezwyciężeni. Sprawimy, że Ziemia się zjednoczy. Oczyścimy wodę. I nigdy więcej nie będziemy się nawzajem krzywdzić. No i po to także powstały na tym świecie opowieści o tym, jak naprawiać świat. Autorstwa kogoś, kto przez długi czas piastował bardzo ważną funkcję rzecznika praw dziecka. Tym rzecznikiem jest do dzisiaj. Marek Michalak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O, jak byłoby pięknie, gdyby dorośli trochę się wsłuchali w ten głos dziecięcy i chcieli go na co dzień realizować. Piękne słowa. No mamy nadzieję, że wsłuchują się coraz częściej, że są coraz bardziej świadomi. Ja mam to szczęście, że mogę rozmawiać z rodzicami bardzo często. I to jest tak, że państwo zmieniają podejście. Zmieniają podejście do dzieci, bo inaczej dzieci były wychowywane kiedyś, inaczej są wychowywane dzisiaj. Ale Marku, to jest tytuł twojej książki. I już we wstępie tej książki czytamy tak. Pamięci Janusza Korczaka. I teraz pytanie do pań. Pani Laury, pani Amandy, Janusz Korczak. Laura, spotkałaś się kiedyś z tym nazwiskiem? Nie, pseudonimem, przepraszam. Znaczy, ja tam kiedyś słyszałam coś takiego, ale szczerze powiedziawszy już nie pamiętam zbytnio. To teraz bardzo uważnie posłuchajcie. Kim Janusz Korczak jest dla Marka Michalaka? Ale widzisz, dlatego ważne było, żeby o tym Korczaku przypomnieć w książce dla dzieci, żeby nasze autorytety, bo dla nas jest to jakby takie oczywiste, tak? Janusz Korczak, od razu nam się uruchamia lampka, dzieci, dzieciństwo, prawa dziecka, podmiotowość dziecięca, nie mówisz do dziecka, tylko rozmawiasz z dzieckiem. To, co się dzieje na antenie, to, co robi pani Kasia w swoich codziennych spotkaniach z dziećmi, ale ktoś to kiedyś pokazał ten kierunek i tym kierunkiem jest, tym kimś jest właśnie Janusz Korczak, Henryk Goldschmidt tak naprawdę, ale znamy go przede wszystkim pod tym pseudonimem. To był wybitny lekarz, ale przede wszystkim jeszcze wybitniejszym był pedagogiem. Osobą, która bardzo dobrze rozumiała, czym jest dzieciństwo, kim jest dziecko, chociaż wtedy jeszcze w tamtych czasach nie mówiono kim, tylko czym. To też jest taka, to się zmieniło w naszej rzeczywistości. Czym jest ta podmiotowość dziecięca, że dziecko nie jest przedmiotem, że nie można go przestawiać z miejsca w miejsce, że trzeba z nim rozmawiać, że należy wsłuchiwać się w głos, bo wiesz, rozmowa też musi polegać na tym, żeby jedna i druga strona miała z tego satysfakcję, więc raz mówimy, a raz słuchamy. Korczak był mistrzem słuchania, takiej uważności. Dzisiaj używamy tego słowa często, uważność, czyli kiedy dzieci mówiły, tak jak wy dzisiaj tutaj, to on się wsłuchiwał i wyciągał z tego wnioski, a nie tylko puszczał tak bokiem i szedł dalej. Ja miałem przyjemność poznać jego ostatnich trzech wychowanków, żyjących, już nie żyjących, ale wtedy jeszcze żyjących w Izraelu i oni mówili, że Korczak, oni w ogóle do końca życia o nim mówili nasz tata, to, a jak ich poznałem, to mieli prawie po 100 lat, 97-98, ale mówili, że Korczak był taką osobą, która jak z tobą rozmawiała, nawet jak ci poświęciła tylko kilka minut czy kilkadziesiąt sekund, to ty miałeś takie poczucie, że jesteś najważniejszą osobą na świecie w tym momencie. I mówi, ta rozmowa jedna nawet wystarczała na całe życie. No to posłuchajcie, jak brzmi ta zapowiedź książki dalej. Najpierw jest tak, pamięci Janusza Korczaka, a potem jest tak, pierwszego nieformalnego rzecznika praw dziecka, którego mądrość, serce i odwaga na zawsze pozostaną inspiracją dla tych, którzy walczą o godność, prawa i dobro dzieci. To po pierwsze nieformalnego, wytłumaczmy. Amanda, wiesz, co to znaczy? Nieformalnego, czyli takiego... No, nie tak z urzędu, jak, nie? Takiego. No tak, tak jak się pisze na przykład listy i są na przykład formalne listy, czyli proszę pani albo coś takiego i nieformalne listy, czyli po prostu cześć. Hejka. Albo coś takiego. Nara. No dobrze, a godność? Co to takiego jest? Godność? A, oj, ciężka sprawa. No moim zdaniem godność to jest po prostu takie coś, co każdy powinien mieć albo no, najczęściej ma. Nie najczęściej, zawsze. No każdy tak. Człowiek zawsze ma. To jest fundament w ogóle naszego człowieczeństwa. To jest coś, na czym budujemy później te prawa, o których mówimy. Prawa człowieka w szerszym kontekście, ale mówimy dzisiaj o prawach dziecka. Godność ma każdy. Z tym przychodzimy na świat, z tym odchodzimy. No i tak. Trzeba o tym pamiętać, tak? No tak. No tak. Julka, Miłosz, Hania, Amelka. To są bohaterowie książki pod tytułem Opowieści o tym, jak naprawiać świat. To są dzieci, które świetnie się znają, są spokrewnione ze sobą. To są dzieci, które bardzo pokochał całym sercem Marek Michalak i wprowadził je do książki także, prawda? Tak, to są historie, znaczy to nie są przypadkowe dzieci, bo Miłosz to jest mój syn, Julka to jest moja córka, a Hania i Amelka to są córki mojego brata. Wszystkie te dzieci się bardzo kochają i mają wspólnych wiele przygód i wiele przemyśleń, a te opowiadania faktycznie to są ich historie, bardziej bądź mniej ich, bo ja tam też dużo tej fikcji literackiej stosuję, bo to ma być też ciekawe dla dzieci, więc to trzeba nadać temu tempa trochę bardzo czasami podkoloryzować, ale cel był taki. Ja wybierałem cytat Korczaka, czyli to, co Korczak 100 lat temu napisał, powiedział, gdzie to zostało utrwalone. I starałem się zobaczyć, pokazać, że ten cytat jest dzisiaj aktualny, mimo tego, że słowa już są często trudne, nie do końca zrozumiałe dla nas, ale to, co on przedstawiał w dzisiejszych przygodach, dzisiejszych dzieci, ma miejsce, że on cały czas gdzieś to jego przesłanie, że ono jest żywe i że warto z tego czerpać, tak? Bo czasami nam się wydaje, że jak coś było dawno, a teraz się zmieniło, wtedy nie było internetu, a dzisiaj jest, wtedy nie było komórek, a dzisiaj są, to czy to warto jest do tego nawiązywać? No, jeśli ktoś był tak ponadprzeciętnie mądrym człowiekiem, znającym ten temat dziecka i dzieciństwa, to warto do niego wracać i pokazywać, że on dzisiaj żyje też w przygodach dzisiejszych dzieci. I my z tej książki będziemy wyciągać jak z pudełka czekoladek cytaty Janusza Korczaka. Po co? Po to, aby lepiej go poznać i po to, aby zrozumieć, w jaki sposób traktować każde dziecko tego świata. Ja mam pierwszy cytat. Mogę? Amada, chciałaś coś powiedzieć? Tak, ale to potem. Dobra. Słuchajcie, bardzo ważne zdanie. Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą. Bardzo ważne, bardzo mocne zdanie. Czy wy potraficie wytłumaczyć nam, o co w nim chodzi? Znaczy, ja nawet nie wiem, co to znaczy oprawca, więc... A kto uderza, to? No, kto uderza, to pewnie... No bo kiedyś, w dawnych czasach, że tak powiem, rodzice, no, uderzali dzieci, jak na przykład byli niegrzeczni albo coś robili źle, żeby niby się nauczyli, ale nie zawsze tak było, tylko po prostu na przykład pogarszało sytuację. No, więc tak rozumiem pierwszą część tego zdania. Jejku, jak fajnie, Amando, że mówisz w dawnych czasach. Mam nadzieję, że w dzisiejszych jest coraz więcej dzieci, które tak mogą powiedzieć jak ty, bo o to żeśmy walczyli. Ale te dawne czasy to jeszcze były 2009 rok. To jest tak stosunkowo niedawno. I bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość tego, że bicie nie prowadzi do wychowania. Tak? To nie jest coś, co jest dziecku potrzebne i co jest właściwe. I Korczak w tym zdaniu bardzo ważnym, ja je bardzo często cytowałem, kiedy walczyłem o zakaz bicia dzieci w Polsce. Udało się to w 2010 roku wprowadzić, ale ten oprawca brzmi tak bardzo mocno. W świecie dorosłych to, wiesz, to jest sprawca przemocy. Ktoś, kto robi coś bardzo, bardzo złego. I przecież wiemy, że żaden rodzic nie chciałby być nazywany oprawcą. Więc Korczak, żeby uświadomić, użył takiego słowa najmocniejszego, no mógł powiedzieć przestępca, dzisiaj by się tak powiedziało pewnie. Użył takiego mocnego, żeby dorosłych tak wstrząsnąć, pokazać, czy ty na pewno chcesz być oprawcą, czy ty chcesz być kochającym rodzicem. Te dwie rzeczy się wykluczają, więc jeśli chcesz być kochającym rodzicem, odejdź od tego, nie rób tego, nie warto, dziecko tego nie potrzebuje, to nie jest dla jego dobra. To ja mam podpowiedź dla tych wszystkich rodziców, którzy słuchają nas teraz i którzy mają takie pomysły, żeby w ten sposób egzekwować kary. Posłuchajcie, drodzy Państwo, słów tej piosenki. Zęby myć 3 razy dziennie, chodzić spać nie późno, a wcześnie, omijać gry te niebezpieczne, nie biec tam pod prąd, o masz znów błąd, dbać o psa, wynosić śmieci, słuchać rad, mamy orety. Tyle spraw, że ledwo się wszystko w małej głowie mieści. A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? A co jeśli tak naprawdę tobie się podobać, tylko tyle chcę? A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? I jak puzzle albo klocki Lego, wszystko samo poukłada się. Można powiedzieć, o pokój dbać, nie rzucać wszędzie zabawek i czytać codziennie. Chociaż lubię, mam już czasem dość, odkąd znam kogoś, kto we mnie wierzy i wszystko wie lepiej. Nagle sens mają sprawy, nawet te najmniejsze. A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? A co jeśli tak naprawdę tobie się podobać, tylko tyle chcę? A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? I jak puzzle albo klocki Lego, wszystko samo poukłada się. Bo jeśli kochasz siebie i innych, nagle sam wskakuje dobry bieg i nie ma siły, a tak zwyczajnie dobre rzeczy co dzień dzieją się. Bo jeśli kochasz siebie i innych, nagle sam wskakuje dobry bieg i nie ma siły, a tak zwyczajnie dobre rzeczy dzieją się. A co jeśli tak naprawdę muszę ty? A co jeśli? No właśnie. To jest najpiękniejsza podpowiedź tego świata. Ta miłość. No dlatego Amanda ma na imię Amanda, bo to miłość. I cudownie, jeśli z miłości wszystkie dzieci przychodzą na ten świat. A my wracamy do książki opowieści o tym, jak naprawiać świat. I do cytatów Korczaka, starego doktora, kogoś, kogo ukochał sobie Marek Michalak i o nim opowiada przy każdej okazji, i zagadkowej naszej też. I wyciągamy z tej książki cytaty. Uwaga, następny. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Każdy człowiek powinien cenić życzliwość. Starać się na nią zasłużyć. Nie wolno mówić, co mnie to obchodzi. Każdy powinien cenić przyjaciela. Nie należy jednak kokietować. Te stare słowa, prawda, o których mówiliśmy. Starać się przypochlebić, następne słowo. Nie należy się martwić, gdy ma się wśród życzliwych i nieżyczliwych. Nieżyczliwego właśnie. Nie wszyscy zawsze muszą nas lubić. Jak wy to rozumiecie? No, rozumiem to mniej więcej tak, że jeżeli ktoś naprawdę jakby kogoś lubi, no to nie, jak na przykład ktoś komuś coś powie, no to i będzie życzliwy, na przykład właśnie co, w czymś pomoże, albo coś takiego powie, co mu pomoże, i będzie zawsze pamiętał o jakichś ważnych rzeczach w jego, w przyjaciela życiu, no to będzie życzliwy i ta druga osoba, jak naprawdę go lubi, no to podziękuje mu za to, a nie po prostu powie, że no tak, przecież on miał tak zrobić, no musiał tak zrobić, no bo po prostu tyle. Laura, czy wszyscy zawsze muszą nas lubić? Czy wszyscy zawsze muszą lubić ciebie, Laurę? Nie, może ktoś kogoś nie lubić, ale zawsze musi go szanować. Świetnie, świetnie. Fanfary poproszę, panie też, Marku. Też to jest w przesłaniu Korczaka. Każdy z nas, każda z was ma prawo być sobą, tylko musi być sobą w taki sposób, żeby nie naruszać praw drugiego człowieka. Tak? Jeśli wyrażamy swoje zdanie, nie obrażamy kogoś, tak? Nie używamy słów, które mogą być dla niego niekomfortowe, ale my mamy zawsze i każde dziecko ma zawsze prawo wyrazić to swoje zdanie. I to jest to przesłanie Korczaka. Szanując własną godność, szanując prawa, które tobie przysługują, szanujesz godność drugiego człowieka i szanujesz prawa jego, bo też jest człowiekiem. Ależ mi się spodobała ta twoja odpowiedź, wiesz? Tak. To taka była w punkt. Panie Marku, w zagadkowym studiu są fanfary. Czy pan kiedyś te fanfary zagrał? Własnymi ustyma, że tak powiem. Chyba nie. Tak zdziwionego wzroku dawno nie widziałam. No to Amandu, pokaż, o co tu chodzi. Oczywiście. No. Tu. I to są fanfary dla naszej debiutantki Laury. Słuchajcie, kolejną czekoladkę wyciągam, bo te cytaty są tak ważne, jak czekoladki dla was. Wyciągam z tej książki. I po tych czekoladkach nie trzeba mieć zębów. A tak? O, to jeszcze lepiej. I mają same dobre kalorie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Lauro, co to znaczy? Że jeżeli dziecko jest szczęśliwe, to i rodzic się cieszy. Dodasz coś, Amando? Moim zdaniem to też znaczy, że jeżeli dziecko jest szczęśliwe, to ludzie otaczający to dziecko też będą szczęśliwi z jego szczęścia. Panie Marku? Wiecie, że uśmiech jest zaraźliwy, tak? On powoduje ta dobra energia, bo za uśmiechem, ja mówię o tym szczerym uśmiechu, nie takim zgryźliwym przez zęby, bo niektórzy też i takie używają, to rzadziej dzieci, raczej dorośli. Ale on jest taki bardzo energetyczny. Ja tylko na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, bo ten cytat jest pięknym cytatem, znamy go, powtarzamy, ale nigdzie w literaturze nie jest on udowodniony, że to jest cytat Janusza Korczaka. Dlatego ja też w książce dla uczciwości wobec moich czytelników, czytelniczek napisałem cytat przypisywany Januszowi Korczakowi, bo wszędzie, gdziekolwiek wpiszemy w internecie czy gdzieś, zawsze wychodzi, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, Janusz Korczak. Ale w literaturze nie udowodniono tego. Wiecie, tych cytatów jest wiele. Ja mam tutaj pod palcem ich bardzo dużo. Wybiorę dwa. Jeden tak, abyście zastanowili się sami nad nim. Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło. To zgoda, ale coś jeszcze. Poczucie wolności. Otwarte okno. I na zakończenie naszej zagadkowej opowieści wybrałam ten, który noszę w sercu od wielu lat. Nie wolno zostawić świata, jakim jest. I to do was będzie należała ta przyszłość. I to wy będziecie robić to. Ale co to znaczy? Nie wolno zostawić tego świata, jakim jest. No, generalnie, żeby to jak nie wyszło dziwnie, no to moim zdaniem to oznacza, że po prostu zawsze jak tylko próbujemy coś zrobić, coś pomóc, nawet jak to jest coś bardzo małego, to i tak pomoże, żeby świat się rozwinął. Ale dokładnie tak, bo my mamy często takie poczucie, że ktoś za nas ten świat nam go uporządkuje, za nas zmieni. To są jacyś wielcy prezydenci, jakieś wielkie persony znane z gazet, z telewizji. A to tak do końca nie działa, bo my zmieniamy świat koło siebie. To, co zrobimy takiego drobnego, to już, jeśli to jest dobre, to już jest naprawa tego świata, a później robimy rzecz następną i teraz to nas przybliża. Ja to robię dla ciebie, ty to robisz dla mnie. Ten świat tutaj staje się coraz fajniejszy, ale patrząc na wasze wypowiedzi, na to, co mówicie i setek czy tysięcy waszych kolegów i koleżanek podczas różnych spotkań, ja jestem optymistycznie nastawiony. Naprawdę, dzieci są mądre i ten świat, jeśli tylko będą miały na niego wpływ bezpośredni, to on pójdzie w dobrym kierunku. Ja tak lubię powtarzać, że dzieci są najlepszymi ludźmi, jacy zamieszkują planetę Ziemia. I tu się absolutnie zgadzamy. To myślę sobie, że powinna zabrzmieć teraz piosenka, która ukazuje piękno tego świata w absolutnie wyjątkowy sposób. A ja bardzo dziękuję ci, Marku, za to, że odwiedziłeś zagadkowe studio. No to dla mnie przyjemność w ogóle. Zawsze tutaj z przyjemnością przychodzę i spotykam się z najfajniejszymi słuchaczami. Marek Michalak, Laura debiutantka, Amanda, Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz i Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się do usłyszenia i niekiedy zmianą świata jest nawet podniesienie papierka z trawnika. Trzymajcie się, dobrej niedzieli. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dzięki, Kasiu, za to, co robisz. Dziękuję bardzo nawzajem. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night.